długiezycie.pl i złap zdrowie w sieci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Procedury dystrybucji szczepionek na koronawirusa są opracowywane przez rząd, informuje o tym wiceminister zdrowia. W planach jest wznowienie budowy gazociągu Nord Stream 2. Według rosyjskich mediów padła konkretna data. Kolejnej, 12. już powieści można posłuchać w radiobooku. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu 24, że rząd opracowuje procedury dystrybucji szczepionki na koronawirusa. W Ministerstwie Zdrowia pracuje zespół, który ma przygotować jak najbardziej efektywne metody zaszczepienia większości Polaków. Wiceminister zdrowia podkreślił, że wszystkie procedury będą gotowe w momencie, kiedy szczepionka pojawi się na rynku i dotrze do Polski. Przed tą szczepionką musi być kwalifikacja lekarska, czyli musi zbadać nas lekarz, czy możemy tą szczepionkę w danym momencie przyjąć. Chcemy, żeby to była jak największa ilość populacji, a wiemy, że wyszczepić 30 milionów to nie jest kwestia tygodnia czy dwóch. To jest na pewno dłuższy proces, a chcemy, żeby on przebiegał bardzo bezpiecznie. Waldemar Kraska dodał, że producenci szczepionek zamówionych przez Polskę zapewniają, że są one bezpieczne. Gość Polskiego Radia podkreślał też, że tylko zaszczepienie większości dorosłej populacji Polski zapewni skuteczną ochronę przed koronawirusem. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że w Polsce potrzeba dyskusji nad immunitetem parlamentarnym. Zdaniem gościa programu pierwszego Polskiego Radia posłowie powinni zastanowić się, jak stwierdził, czy immunitet może obejmować działania nielegalne. Potrzebujemy dyskusji na temat zakresu immunitetu parlamentarnego, bo jak pamiętamy, on miał dotyczyć ochrony posła za wypowiedzi, za działania mieszczące się w granicach działalności parlamentarnej, żeby nie ponosić odpowiedzialności. Nikt nie może być karany za poglądy inne niż władza. Natomiast czy zakres immunitetu parlamentarnego wchodzą także działania nielegalne, to jest dyskusja, którą parlamentarzyści powinni odbyć. Minister odniósł się w ten sposób do sobotnich zajść z udziałem posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej. Została ona spryskana gazem łzawiącym w trakcie manifestacji strajku kobiet na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Wyjaśnień w tej sprawie zażądała od policji marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Rosja zamierza 5 grudnia wznowić budowę gazociągu Nord Stream 2, podało Radio Swoboda. Rozgłośnia powołuje się na komunikat niemieckiego Urzędu Morskiego. Układanie rur na dnie Bałtyku wstrzymano rok temu, po tym jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że nałożą sankcje na każdą firmę, która będzie uczestniczyła w tym projekcie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Prace związane z układaniem gazociągu na dnie Bałtyku miałyby się rozpocząć na wodach terytorialnych Niemiec. Z wcześniejszych komunikatów rosyjskiego Gazpromu wynika, że na tym odcinku pozostało do ułożenia około 30 km rur. Znacznie więcej, bo 120 km trzeba ułożyć w granicach Danii. Jak informuje Radio Swoboda, nie podano, jakie statki będą uczestniczyć w pracach. Wcześniej część rosyjskich komentatorów niezależnych zwróciła uwagę, że już sama zapowiedź amerykańskich sankcji stawia pod znakiem zapytania dokończenie budowy Nord Stream 2. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu północnego jest Polska. W ocenie naszych ekspertów ta inwestycja zwiększa zależność krajów Unii Europejskiej od rosyjskich surowców i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze informacja sprzed chwili. PKB w trzecim kwartale spadło 1,5%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Szybki szacunek to było 1,6%. Więcej na ten temat w serwisie Trójki za godzinę. Już 12 powieści jest w radiobooku. Nowy literacki projekt Polskiego Radia rozpoczął się na początku października. Ma on na celu prezentację w formie dźwiękowej najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i światowej. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły. Co pojawiło się dzisiaj, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. W cyklu Radiobook wracamy do twórczości jednego z najciekawszych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego, Stanisława Ignacego Witkiewicza. I jedna z najważniejszych jego powieści, Pożegnanie jesieni, to będzie wielka uczta dla miłośników twórczości Witkacego, bo czyta Marcin Hycnar, znakomity aktor młodego pokolenia. Wobec tego, co piszą Francuzi, nie uważam, żeby rzeczy zawarte w tej książce były zbyt przepotwornione. Czasem lepsza jest kropka nad i ogonek przy ę niż dyskretne kropeczki i myślniki. A radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTube i na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

do everything and feel nothing. Wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything, feel nothing. Do everything and feel nothing. Pat dad on the head. Alright, you big loud mouth. Thanks very much for the Twix. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and small, delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. A woman in aviators firing a bazooka. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. That's just child chat. Why don't you want oven chips now? Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these Matty Oaks, don't you? Do everything and feel nothing. Wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. You've got a new coat, new hair. Well, I tell you one thing, you've got it coming. One day you're gonna get it. Podpisali kontrakt z kultową wytwórnią 4ID i szykują się właśnie do wydania albumu. Nie wiemy o nim wiele, ale wszystko wskazuje na to, że pojawi się w przyszłym roku. A na razie mamy utwór Scratch Card Lanyard. Utwór, do którego klip wyreżyserował Rotting Dean Bazaar. Grupa Dry Cleaning otworzyła nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w audycji trójkowo-rokowo. Kilka spraw porządkowych na początek. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Audycję zrealizuje Anna Regulska, a będziemy z Państwem do godziny 11. Czas? A no właśnie, czas leci nieubłaganie. Right. dwie przyjaciółki z dzieciństwa, Amy Anderson i Mickey Bernay. Dwie osoby o zupełnie różnych temperamentach. Być może właśnie dlatego dochodziło do sytuacji, kiedy postpunkowe, dynamiczne kompozycje często przeplatały się z delikatnymi balladami albo też psychodelicznymi dźwiękami. Ich marzycielski, shoegaze'owy świat przerwała samobójcza śmierć perkusisty Chrisa Oaklanda. Ale po latach powrócili na krótko. No i znowu przenosili nas do lat 90. Chociaż powrócili tylko na rok. Zdążyli przyjechać do Katowic, to był rok 2016 i wtedy właśnie zagrali na scenie głównej podczas OFF festiwalu. Grupa Lush. Moje marzenia festiwalowe, moje marzenia koncertowe, myślę, że tutaj Państwa zbytnio nie zaskoczę. A gdyby tak festiwale, gdyby tak koncerty powróciły, a gdyby tak New Order pojawili się na jednym z takich festiwali, to niektórzy mówią, że marzenia wypowiadane publicznie bardzo, bardzo często mają pokrycie w rzeczywistości, że to pomaga, no to miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. New Order i Crystal, myślę, że to jest taki utwór, który idealnie budzi o poranku. Wiem, że mamy porę drugiego śniadania, ale gdyby ktoś z Państwa miał chwilowy spadek energii, polecam przesłuchać cały album Get Ready. No to teraz też dużo energii, tym razem od PJ Harvey. Z albumu Is This Desire, które są indywidualnym udźwiękowieniem portretu kobiecej bohaterki. Tak również i ten, A Perfect Day Elise, jest portretem bohaterki o imieniu Elise. No i ten dźwiękowy portret Paul Verna z Billboardu zestawiał ze współczesnymi utworami U2, no bo zarówno album PJ Harvey, jak i album U2 wyprodukował ten sam człowiek o imieniu Mark. Mark Ellis, znany bardziej jako Flat. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, chcę do domu. Nieuleczalnie chore dzieci nie lubią szpitali. Chcą być we własnym domu, z bliskimi. Alma Spej Hospicjum dla Dzieci od ponad 12 lat zapewnia profesjonalną opiekę medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom w ich rodzinnych domach. Bo w domu najlepiej. Dołącz do nas i pomagaj naszym podopiecznym. Więcej na almaspej.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut wybije godzina 11. Czas na pewne wspomnienia. keeping up appearances, keeping up with the Joneses, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling myself. Dzień przede mną, a w słuchawkach śpiewają o perfekcyjnym dniu. Jakoś tak milej. Warszawa na podgłośnieniu. Nie no, znowu ta sama Travisowa wspominajka. Płyta od piątku ciągle się zapętla w moim odtwarzaczu. To pani Agnieszka. A no właśnie, bo w piątkowy, bardzo wczesny poranek po godzinie czwartej też sięgałem po ten utwór. No i muszę przyznać, że rzeczywiście te wspomnienia również o tej porze podczas drugiego śniadania brzmią jakoś tak dobrze. 12 Memories, 12 wspomnień, tak właśnie nazwali ten album 17 lat temu. Travis za nami, no to teraz czas na pewien remix LA Priest w remiksie Juno. Oh, Trójka. Program trzeci. Swoje piąte urodziny. Wire i album Wire. To był ich 14 album, na którym umieścili utwory skomponowane, ale również wykonane na żywo podczas trasy koncertowej, która poprzedzała ich wejście do studia. Wybrali 11 utworów z 19, a Colin Newman stwierdził, że pozostałe pojawią się na innym wydawnictwie, prawdopodobnie na początku przyszłego roku. No i tak również się stało. Obietnica została spełniona, bo utwory pojawiły się w kwietniu roku 2016. To był album Reeds and Burn 04. Za kwadrans wybije godzina 11. Słuchają Państwo audycji trójkowo-rokowo. No a skoro śnieg spadł, no to musimy zagrać utwór, który ma ze słowem śnieg wiele, ale to wiele wspólnego. Well, I dreamed that I was running